prosty daszek, koszulka, trasher, wyblakłe ci losy. 20 lat na scenie, wciąż nie mam dosyć. W trasę, zdrowie wasze, 5 za wsparcie. Długa droga za mną, kto by pomyślał na starcie. Egzamin dojrzałości zdałem pod trzepakiem. Podbite oko, para w gębie, 13 z hakiem. Żyć lepiej od tych pod sklepem, osiedlowe wnioski. Były dni, kiedy piłem więcej niż Bukowski. Wśród przedsiębiorców z ulicy, tu gdzie największy hajs i fame mieli pośrednicy. Przed kłopotami chronił mnie wrodzony instynkt. Obcy miał coś na oku, wysłany do okulisty. Młody, gniewny, nikomu niepotrzebny. Z nieba nie nakapie ryzyko, chleb powszedni. Życie z podwójną motywacją we krwi. Jak nie płacisz za błędy, los nalicza odsetki. Oh. Weź to za dobrą monetę. Weź to na dobry początek. Niech ci wiatr wieje w plecy, gdy marzenia są za horyzontem. Weź to na dobry początek. Weź to za dobrą monetę. Tak usłyszałem jeszcze zanim puściłem pierwszy track w eter. Zmienił się wiatr i wyblakły sztandary. Kiedyś mówiły bloki, dziś szepczą kuluary. Kto kogo zjada, ile ma przyspieszeń. Ile nazbierał lajków, ile wpada za to w kieszeń. Na koncertach przez las górnych kończyn widziałem inspiracje, jak nie chciałbym skończyć. Ale nie pytaj, czy to sens ma jeszcze. Wciąż idą za tym ludzie, słychać dobry rap na mieście. Hip-hopowy świat, 90. byłem pierwsza. Dał mi nowe życie, czas na vice versa. Z pokolenia, co ma old school w sercach. Słowo na osiedle, choć nie znam tu już nikogo. O, non stop opcji, dokąd prowadzi droga. Ciekawość życia, moje fatum, gdy za krótka doba. Nie chcę w słowniku słów, żałuję czy szkoda. Gdy zabraknie sił, ciężko będzie wejść po schodach. Weź to za dobrą monetę. Weź to na dobry początek. Niech ci wiatr wieje w plecy, gdy marzenia są za horyzontem. Weź to na dobry początek. Weź to za dobrą monetę. Tak usłyszałem jeszcze zanim puściłem pierwszy track w eter.